greșeală de comunicare ar fi dus la tot scandalul dintre premier și Liviu Dragnea. Am comunicat prost unul cu altul. Eu mi-asum asta. Cred că și-o asumă și. Nu mai putem face asemenea greșeli. Ce urmează acum, după demisiile celor trei din guvern? Azi, începând cu ora 12, va avea loc un nou comitet executiv în cadrul căruia conducerea PSD va trebui să stabilească cine vor fi viitorii miniștri ai dezvoltării, mediului și transporturilor. Și pe insula Belina nu oricine poate să pescuiască, reclamă organizația civică PACT, cea care a vrut să organizeze un concurs de pescuit în zona respectivă. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! Ascultați știrile Europa FM! Guvernul Tudose rămâne în funcție, dar fără trei miniștri vizate de ancheta DNA în dosarul Belina, vicepremierul Sevil Şaideh și ministrul fondurilor europene Rovana Plumb și-au dat demisiile. Deși întreaga conducere a partidului le-a cerut să renunțe la demisie, acestea au declarat că nu mai suportă presiunile exercitate asupra lor. Și-a depus mandatul și ministrul transporturilor Răzvan Cuc, însă acesta nu din cauza unor probleme penale, ci pentru că nu a comunicat eficient. La capătul unei ședințe a Comitetului Executiv PSD, care a durat peste 6 ore, premierul Mihai Tudose a declarat că o va păstra pe Sevil Şaideh în aparatul guvernamental. Atât Sevil cât și Rovana, imediat după ce au primit citațiile la DNA, au venit să-și prezinte demisia. Am sunat pe Liviu, a venit și alți colegi și am reușit să le oprim. Tocmai pentru a nu fi un semnal de, știu eu, de gringoladă în guvern. Dar cele două colegi au ajuns la limita răbdării, pe cea al Sevil, o ține așa din decembrie. N-am absolut nimic, am spus-o să le reproșez, la mai mult vă anunț ca să nu fie o surpriză peste câteva zile. Sper că Sevil va accepta să lucreze în aparatul guvernamental, fiindcă chiar este extrem de bună pe ceea ce face. Vicepremierul Sevil Şaideh luase decizia de a demisiona încă de miercuri, când a fost chemată la DNA. Vă mulțumesc tuturor membrilor CEX pentru toată susținerea pe care am avut-o în această seară. Eu mi-am păstrat decizia pe care am luat-o de ieri, mi-am prezentat demisia și mi-am susținut-o. Ministrul demisionar al fondurilor europene, Rovana Plumb, a spus că se consideră în continuare nevinovată, dar că a renunțat la funcție pentru că aceasta este cea mai bună hotărâre pentru partid. Am spus clar că am luat o decizie, nu la cald, am cumpănit și pentru că sunt un om bun de partid, nu am renunțat la demisie. Demisia este un act unilateral și nu mă joc și sunt fermă în momentul în care iau o decizie. Până la urmă, demnitatea este ceea ce ne rămâne. Nu sunt vinovată, dar nici nu doresc să se folosească o serie întreagă de pretexte în bătăliile politice. În ceea ce îl privește pe ministrul demisionar Răzvan Cuc, acesta a fost lăudat de președintele PSD Liviu Dragnea. Și Răzvan Cuc și-a prezentat demisia. Răzvan Cuc a avut o susținere foarte, foarte serioasă în Comitetul Executiv Național. Sunt lucruri pe care le-a făcut, dar pe care nu le-a comunicat. Din păcate, dacă Răzvan Cuc ar fi găsit ministerul așa cum îl va găsi noul ministru al transporturilor, astăzi în România roata se învârtea mult mai serios. Viorel Ilie, ministrul pentru relația cu Parlamentul și el cu probleme penale pe care Mihai Tudose l-ar fi vrut pleca din cabinet, rămâne în funcție. Ieri după amiază, liderul ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, a anunțat că nu renunță la susținerea lui. Liderul PSD spune acum că i-a cerut premierului să nu ia în calcul demisia din fruntea guvernului. Pe un ton împăciuitor, Liviu Dragnea a vorbit despre greșelile de comunicare făcute atât de el cât și de Mihai Tudose. Eu i-am spus că nu poate lua în calcul această variantă. Mihai Tudose este un premier bun, un premier eficient, cu greșelile lui. Poate ale lui sunt mai mici sau mai mari ca ale mele. Poate ale mele sunt mai mari sau mai mici ca ale lui. Am comunicat prost unul cu altul. Eu mi-asum asta. Cred că și eu asumă și. Nu mai putem face asemenea greșeli să punem și partidul, și coaliția, și majoritatea parlamentară, și guvernul într-o situație limită. Eu am avut de învățat din această perioadă. Și Mihai a avut de învățat. Și colegii noștri au avut de învățat. Repet, mulți dintre ei au plecat supărați. Dar nici n-am avut variantă în condițiile în care cele două colegi au rămas ferme pe poziție. Și pentru că s-a tot vorbit în spațiul public despre cine câștigă în urma acestei bătălii, premierul Mihai Tudose a ținut să precizeze că nu el este câștigătorul ședinței CEX a PSD. Da, am spus când dau demisia dacă îmi cere partidul. Nu am venit cu guvernul de acasă. Sunt dispus să plec în fiecare zi dacă mi-o cere partidul sau dacă constat că nu mai sunt în stare să pun în deplinire programul de guvernare. Așa că, din păcate, pentru unii prieteni cu ghilimele de rigoare. Nu a fost un război, nu este un câștigător. Încercăm ca după această seară lungă câștigător să fie partidul și prin partid guvernul și țara. Liviu Dragnea a recunoscut că după cele peste 6 ore de ședință, mulți socialdemocrații din conducerea partidului au plecat supărați. Toți am greșit în ultima perioadă, absolut toți. Toți ne-am lăsat influențați de oameni de bine, de oameni din afara partidului care brusc au devenit foarte grijuli cu PSD-ul. Dintr-o dată au devenit foarte grijuli cu PSD-ul și dau sfaturi cum e bine și cum nu e bine. Doar să produce o ruptură. PSD-ul astăzi a trecut printr-o cumpănă foarte mare și o destabilizare serioasă a PSD-ului poate să producă instabilitate și în țară. Dar ce vreau să transmit eu ca președinte al partidului? Să nu creadă vreo instituție, indiferent de care natură, că acest partid se lasă subjugat în activitatea politică sau guvernamentală. Sub nicio formă. Este doar un sfat. Cât despre înlocuitori la ministerele rămase fără șefi, astăzi la prânz urmează noi ședințe, încă un comitet executiv al PSD și o reuniune a coaliției cu ALDE, anunță Liviu Dragnea. O să avem din nou un comitet executiv național, la orele 12 fix, tot aici, ca să discutăm despre înlocuitori. O să-l sun dimineața și pe domnul Tăricianu să vedem când putem avea o coaliție să discutăm și cu partenerii noștri. Cum vă spuneam, peste 6 ore atât a durat ședința Comitetului Executiv Național al PSD, în care s-au decis remanierile din guvern. La final, 3 miniștri și-au anunțat demisiile, Sevil Șaideh, Rovana Plumb și Răzvan Cuc. Cristian Citre a fost la sediul PSD și ne spune care a fost atmosfera. Bun găsit! După mai bine de 5 ore și jumătate de discuții tensionate, cele mai importante concluzii ale Comitetului Executiv al PSD au fost demisiile celor doi miniștri social-democrați cu probleme penale, Sevil Șaide și Rovana Plumb, cărora li s-a alăturat și Răzvan Cuc. Cei trei s-au anunțat intenția de a pleca din guvern încă de la începutul ședinței, dar liderii PSD au încercat să îi convingă să rămână. Deși inițial era așteptat un vot din partea conducerii PSD în ceea ce privește demisiile celor trei miniștri, ulterior s-a renunțat la acest lucru. Liderii social-democrați mulțumindu-se să ia act de faptul că demisia este un act unilateral de voință. La finalul întâlnirii, liderul PSD Liviu Dragnea a spus că atât el cât și premierul au comunicat prost unul cu celălalt și că nu mai pot fi făcute asemenea greșeli care să pună partidul și coaliția într-o situație limită. La rândul său, premierul Mihai Tudose a spus că nu a fost un război între el și liderul partidului și că nu există nici câștigători, nici pierzători. Azi, începând cu ora 12, va avea loc un nou comitet executiv în cadrul căruia conducerea PSD va trebui să stabilească cine vor fi viitorii miniștri ai dezvoltării, mediului și transporturilor. De la sediul PSD, Cristian Citre, Europa FM. Ascultați știrile Europa FM. Pe insula Belina nu oricine poate să pescuiască, reclamă o organizație civică. Reprezentanții acesteia susțin că firma Teldrum nu le-a permis să organizeze un concurs de pescuit. Platforma Pact a făcut acest demers după ce chiar liderul PSD, Liviu Dragnea, declara că oricine poate merge la pescuit în zona respectivă. În replică, firma Teldrum spune că nu era loc pentru atât de mulți pescari. Ciprian Ioana ne explică. Reprezentanții platformei Pact ar fi vrut să organizeze în acest weekend concursul de pescuit Prinde peștele cel mare. Ar fi urmat să participe aproximativ 40-50 de persoane. Organizația s-a adresat în primă fază Consiliului Județean Telorman. Instituția a răspuns însă că balta Belina este închiriată de firma Teldrum, singura care poate aproba organizarea unor astfel de evenimente. Care a fost răspunsul Teldrum? Am stat de vorbă cu directorul executiv al Pact, Alin Iliescu. Răspunsul lor este că specificitățile de ordin geografic, fizic, pe insula nu permit o astfel de manifestare de amploare și nu ne pot pune la dispoziție balta Belina în vederea acestui concurs, ci doar câteva locuri pentru pescuit individual. Reprezentanții platformei susțin că nu renunță la ideea organizării concursului. Să organizăm ceva mai târziu, poate dă frigul, poate îngheață apele, uneori apele îngheață și de la minciună, poate pescuim la copcă. Procurorii DNA susțin că insula Belina a fost trecută de la stat la Consiliul Județean Telorman în beneficiul firmei Teldrum. Liviu Dragnea a fost întrebat într-o emisiune TV dacă se poate pescui în acea zonă. Categoric da, te duci și pescuiești, e foarte simplu, a fost răspunsul liderului PSD. Șefa DNA e chemată astăzi la secția pentru procurori a CSM. Laura Codruța Chioveși își va susține punctul de vedere legat de raportul Inspecției Judiciare după controlul efectuat la Direcția Națională Anticorupție. Din cauza volumului mare de lucru, analiza raportului se va desfășura în mai multe ședințe. Ieri s-a prezentat la secția pentru procurori a CSM coordonatorul echipei de control, procuror inspector Elena Rădescu, iar luni este așteptat procurorul Gheorghe Stan, inspector șef adjunct al Inspecției Judiciare. Adriana Sârbu. DNA a făcut publice săptămâna trecută concluziile raportului Inspecției Judiciare, potrivit cărora procurorul șef Laura Codruța Chioveși are calitățile necesare pentru exercitarea în continuare a funcției de conducere. Potrivit acestor documente, șefa DNA ar fi reușit să eficientizeze activitatea parchetului anticorupție și să închege un colectiv omogen, transformându-l într-o echipă capabilă de performanță în domeniul specific de activitate. Pe de altă parte, în alte pagini din raportul Inspecției Judiciare se arată că Laura Codruța Chioveși ar fi obstrucționat activitatea echipei de control. Ar fi refuzat, spre exemplu, să pună la dispoziția inspectorilor dosarele procurorului Mihaela Moraru Iorga, revocată din DNA din motive disciplinare. În raport se mai afirmă și că, prin desemnarea unui anumit consilier în componența Comisiei de Verificare a dosarelor repartizate Mihaelei Iorga, s-ar fi comis o încălcare a legii. Aceste concluzii sunt însă contestate atât de 3 dintre cei 6 inspectori judiciari care au făcut parte din echipa de control, cât și de DNA. Știrile Europa FM la final. Vreme caldă astăzi în sudul și sud-estul țării, în rest se va răci ușor față de ieri. Ploi slabe sunt anunțate în Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea și nordul Munteniei. În nordul Carpaților Orientali, la peste 1800 de metri trecător, vor fi posibile precipitații mixte. Maximele vor fi cuprinse între 15 și 25 de grade, cel mai cald va fi în lunga Dunării. În capitală, vreme caldă pentru această dată, soare și o maximă de 23 de grade Celsius. Ioana Brustul, capitanul, mulțumim pentru știrile Europa FM. 7 și 11 minute, continuăm cu sport. Bună dimineața, Luca Pastia! Până dimineața, Sorana Cârstea s-a calificat în sferturile de finală ale turneului de la Linz. Ea a trecut de rusoaica Natalia Vihlianțeva, scor 7-6-6-4. Primul set a durat o oră și 20 de minute, iar tiebreak-ul s-a încheiat cu 16-14, după ce românca a salvat 5 mingi de set. Sorana Cârstea o va înfrunta diseară pe principala favorită, Magdalena Ribaricova. În sferturi va juca astăzi și Mihaela Buzărnescu împotriva Belindei Bencici. Turneul de la Linz se desfășoară în sală și oferă premii în valoare totală de doar 250.000 de euro. Președintele FIFA Gianni Infantino insistă pentru introducerea arbitrajului video după golul controversat care a dus la calificarea statului Panama în premieră la Cupa Mondială. El spune că a sosit momentul pentru a rectifica situația, fiindcă arbitrii sunt oameni și fac greșeli. Cred că trebuie să facem un pas înainte, declară Infantino, care precizează că forul pe care îl conduce este pregătit să folosească asistența video la turneul final de anul viitor din Rusia. Amintim, Panama a egalat în meciul din ultima etapă a preliminariilor cu Costa Rica după o fază încălcită petrecută în careul mic, în urma căreia mingea a ieșit finalmente în afara terenului, dar arbitrul a dictat gol pentru gazde, care ulterior s-au impus cu 2-1. CSM București a învins-o pe campioana Dinamo cu 33-20 în derbiul Ligii Naționale de Handbal Feminin. Echipa primăriei a profitat din plin de absențele din lotul grupării din Ștefan cel Mare, frații Estechi, Savenco și Descat, și a făcut scor în repriza secundă, când dinamoviștii nu au reușit să înscrie timp de 14 minute și au suferit cea mai drastică înfrângere din ultimii ani. Învinsă sezonul trecut în finala campionatului de Dinamo, CSM București a început prost actualul sezon, înregistrând deja 3 înfrângeri în 7 etape. În schimb, pentru albroșii a fost primul eșec al stagiunii. Steaua a câștigat la Baia Mare 21-19 și s-a apropiat la doar 2 puncte de marea rivală în fruntea clasamentului. Gata, nu, eu nu mai vreau să zic nimic, că mă înjură lumea. De ce toată lumea acum așteaptă cu PSD-ul reacții. E, toată te așteaptă lumea. Pe tine. Chiar și eu sunt curios. Asta e altă problemă, noi discutăm aparte. Auzi, dar niciun cuvânt despre derbiul de sâmbătă? Nu, am zis că să lăsăm pentru luni. Bine. Vlad, nu știi despre ce vorba, nu? Rapid, ba da, am văzut. Rapid FCSB. Rapid Steaua, cu Steaua de data asta. Rapid Steaua, da. Când e sâmbătă? Sâmbătă. Pe la ce oră? Pe la 7:30, așa. Dimineața. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. My heart. are simply the best. 7:17. Bună dimineața, prieteni. Probabil că așa i-a cântat domnul Dragnea domnului Tudose aseară. Tudose, you're simply the best. Rămâi, da, prin preajma. Mie mi se pare că această guvernare seamănă din ce în ce mai mult cu guvernarea Convenției Democrate din 1996-2000, cu diferența că acum totul este mult accelerat. Adică atunci le-au trebuit 4 ani să ajungă la ce au ajuns aici. După 10 luni suntem cam în aceeași situație. Se fac ședințe nesfârșite, complet haotice, în fine. O să vină Moise Guran, îl așteptăm, și la Busy Day începem să discutăm despre ce s-a întâmplat. Și după aceea o să luăm telefoane. Oricum, știrea, ați auzit-o, pleacă doamna Șaide. Doamna Plumb. Da, păstrătoarea cheilor de la seiful cu bani pentru domnul Dragnea. Asta da, este, dar rămâne în sistem cumva, așa am înțeles. E o profesionistă de la domnul Tudose. Da, am înțeles. E păcat să o piardă. Rămâne în aparat. În aparat, da. Sunt diferite poziții în aparat. Nu știu ce o să facă doamna Șaide în aparat sau dacă își dorește să rămână în aparat. Nu știu, o să fileze ca lampa din aparat. Nu-mi da, să nu fim răi. Doamna Șaide o să aibă foarte multă treabă cu procurorii DNA în perioada următoare, așa că nu știu cât de eficientă va mai fi la birou. Pleacă doamna Plumb de la Ministerul Fondurilor Europene și dânsa în legătură cu afacerea Belina. Deci în cazul acestor doamne se înțelege. Mai este un domn Ilie, ministru din partea ALDE, care și el are probleme, îl caută procurorii DNA. Domnul Tăricianu a zis că îl susține. Da.